singurul lucru bun care l-a făcut, că l-a lăsat în cărare. De ce zicem că a fost bun? Mai avea o șansă de salvare, că dacă era aruncat undeva într-o prăpastie sau într-o întunecime, nu mai avea șanse ca trecând cumva cineva pe acolo, până așa sufletul definitiv, să se mai poată salva din aceste răni cumplite. Că vedeți dumneavoastră, noi întotdeauna avem în trupul nostru și în sufletul nostru un autoconservatorism. Adică, pierdem lucruri după lucruri, dar cel mai mult la care ținem în final este viața. Și dacă și aceasta este atăcată, măcar o fărâmă din viață să avem în noi, să ne rămână, să nu murim de tot, că poate ne reparăm pe parcursul vieții. Probabil că acest pelerin a mai cerut să-i lasă doar o fărâmă din viață, ceea ce a și câștigat de la jefuirea celor stâlhari. Și acum acesta băietându-se, lipsit de puteri, dar merge mai departe undeva să se adăpostească de sub vitrăjile cerului. Iată că este întâmpinat de o mare care trecea pe acea cărare. Evanghelistul îl poziționează ca profesie. Ce era? Preot. Deci ca preot fiind care slujea de Tatălui Dumnezeu, se uită la el, îl compătimește și trece mai departe. Ne oprim puțin. Deși slujea de Tatălui Dumnezeu, de ce a trecut mai departe? Din două motive. Orică slujim lui Dumnezeu în inima lui, nu cânta de Tatălui Dumnezeu, sau poate era lipsit de puteri de a-l ajuta cu ceva mânghietor ca acest căzut între tâlhari. Mai degrabă, ca să nu pierdem cuvântul datorită mulțimii lui și înțelepciunii lui, acest preot era lipsit de a-l vindeca pe cel căzut între tâlhari. Partea bună care i-a adresat-o l-a compătimit, cel puțin, care e totuși un lucru bun. După acesta, acela văitându-se acolo în cărare, iată că este întâmpinat un alt trecător pe acea cărare. Numele lui era Levi. Dar și acesta, uitându-se la el, ca și primul, nu poate să-l ajute cu nimic, îl compătimește și trece mai departe pe cărarea vieții lui. Acesta, slăbit de putere din ce în ce, apropiindu-se de finișul vieții lui, imploră mai mult milostivirea trecătorilor. Ajuns probabil să-și mai tragă ultimele răsuflări, iată că auzindu-se parte îndepărtare, vine un alt trecător pe acolo. Numele lui era Samarian. Așa l-a numit Evanghelistul de astăzi, iar el, prin darul Duhului Sfânt, așa i-a pus numele. Iar Duhul Sfânt știm că e de la Dumnezeu. Deci, cuvântul lui Dumnezeu i-a pus numele de Samarian și noi, ispăditori, cum suntem spre a cerceta cele Dumnezeu să le înțelegem, vom vedea de ce acestea. Acest Samarian se oprește lângă el, se uită la el, îl compătimește, își încetinește pașii de, se oprește din cărarea vieții lui, se aplacă spre el, îl cercetează întâi ca orice medic sau ca orice mamă care își dorește sănătatea copilului lui. Îi descopere trupul și vede că este plin de răni cumplite care rodeau în sufletul și în trupul lui, ducându-l spre moarte. Impacientat, acest samarian caută imediat să-l vindece și, după cum spune Evanghelistul, scoate din traista lui două medicamente. Numele lor erau untul de lemn și vin. toarnă-te, amândouăle toarnă-te răni, și apoi acela întrevenindu-se puțin, fiindcă nu avea putere de a merge cu propriile lui forțe, este luat în spate și dus până la acel dobitoc al lui, adică măgarul cu care călătorea pe acea cărare a vieții lui, acel samarian. Și mergând poate mai greoi în calea vieții lui, fiindcă avea și un muribund cu el, ajunge totuși la o casă de oaspeți și acolo îl lasă. Îl lasă în grijă celor care erau acolo și spune, l-am găsit pe acesta pe cărarea vieții mele. Eu am turnat un delem și vin. L-am adus aici, fiindcă această cale, această casă de oaspeți mi-a ieșit în cărare în acest pustiu, și fiindcă sunt grăbit, îți las 2 dinari, îngrijește de el și dacă o fi ca să mai cheltuiești pentru a-i vindeca de săvârșit în rănile, atunci când mă voi întoarce, îmi spui tot ce ai cheltuit și eu îi voi plăti. Și dacă te-ai comportat frumos cu el, îți voi plăti mai mult decât ai cheltuit cu el. Și s-a dus departe. Să mergem puțin sub coaja acestei pilde. Știm că Ierusalimul se tâlcuiește pacea de, cea de sus, pacea divină. Ierihonul este cea mai adâncă vală de pe pământ, la 200 de metri sub nivelul mării. Și este ca muricioasă de când o privești sau să și cobori în ea, este mai îngrozitoare. Acest trecător nu era altcineva decât Adam, iar prin Adam toți descendenții lui, care din nefericire ne numim și noi. Deci Adam, călcând porunca lui Dumnezeu din Eden, este scos afară din Eden, din rai. Și bineînțeles că odată cu strămoșii noștri suntem și noi scoși din Eden. Deci pe această cărare, fiindcă singur a vrut să iasă din Eden, călătorim spre Ierihon, adică spre locul durerilor, al necazurilor și al lacrimilor care este pământul, este atăcat de tâlhari, iar acești tâlhari care sunt porniți numai spre jertfire sunt diavoli. Deci omul coborând din Ierusalimul cel de sus din Eden, și ducându-se după plăcerile trupești, neascultând de porunca lui Dumnezeu, este atăcat de diavol. Iar diavolul, fiindcă este tâlhar, caută să te rănească cât mai atent posibil, să se sfârșie cât mai e recuperabilă haina sufletească cu care ești îmbrăcat, chip și asemănarea lui Dumnezeu. Și iată, iubiților credincioși, că trecând acel preot, cine era? Era preoția din legea veche care propovăduia cuvântul lui Dumnezeu, dar nu putea să-l vindece pe Adam, adică omenirea. Nu putea, fiindcă nu avea darul de a ridica pe om de unde a căzut. Fiindcă niciodată o mlădiță nu poate să smulgă rădăcina, adică preoția i-aș avea darul de doar de a arăta în chipul prost ceea ce va fi. Adevărata preoție, care va vindeca cu adevărat pe cel venit. Levitul spre închipuie, din Evanghelia de astăzi, ceata tuturor prorocilor care și aceștia cu cuvântul trecând peste acest rănit din cărarea vieții lor, nu putea să-l vindece, ci doar spuneau că va veni samarianul. Adică dădea o mântuire celui care încă își mai trăgea ultimile clipe ale vieții. Iar samarianul, atât de îndelung răbdător și milostiv, cine era? După cum se vede, purta și un dobitoc după el, adică un măgar. Era Hristos. Era Hristos și numește pilda de astăzi samarian, fiindcă s-a născut în Samaria. Și care este dobitocul lui? De fapt, este impropriu spus, dar trupul care l-a luat Hristos, dumnezeirea din Hristos, este carnea omului care era împuțită deja, rănită de săgețile diavolului. Că ne amintim cum spune prorocul David, împuțitul sau rănile mele, Doamne, de fața nebunilor mele. Datorită păcatelor se împută rănile, prin puroi rănile sufletului nostru. Dar ca Dumnezeu, că este atât de îndelung milostiv și răbdător, ca să nu ne scârbească viața noastră aceste prihane, aceste răni atât de puturoase, nu ne le-a lăsat să le vedem noi, ci rămână ascunse. Văzând în noi doar rănile trupului. Și deci acest căzut între tâlhari este ridicat și pus pe dobitocul său, adică golătatea, durerea omului, necazul lui, lacrima, durerea, suferinții lui este luat de către întruparea Mântuitorului. Că pentru Dumnezeu nu a fost ușor venirea și smerirea Lui pe pământ. El ca Dumnezeu, nimic lipsindu-i, vine și se naște din pururea Fecioara Maria într-un chip atât de smerit. Oare ce împărat găsim noi pe pământ care s-ar putea smeri măcar într-o miime după cât s-a smerit Hristos? Nu vom găsi pe nimeni vreodată. Și atunci îl duce la acea casă de oaspeți. Casa de oaspeți ce este? Este o casă așezată în cărare. Ca cel trecător pe cărarea vieții lui să poposească ostenit acolo. Și aceasta este, care ori este relatată de evanghelist, tocmai biserica. Biserica lui Hristos care se așează în cărarea vieții oamenilor, viața sufletească vorbind. Atunci când ești ostenit datorită greutății păcatelor, unde te duci omule? Mă duc la biserică sau mă duc la părintele să-i plâng durerea mea, iar el se va ruga lui Dumnezeu. Cât de ateu ai fi atunci când sabia stă pe gâtul tău, iminența morții, din instinct te face să ridici ochii spre cer. Deci iată că din instinctul tău, fiindcă porți chipul și asemănarea lui Dumnezeu, chiar dacă ești atât de indolent cu darul care l-ai învisterit de către Dumnezeu în tine, totuși, alergi la această casă de oaste, fiindcă necazul, durerea și lacrimile și conștiința cândva va săpa ca un vierme neadormit în tine și simțindu-te sănit, simțindu-se în lacrimă necazul de ales pe cer. Este dat în grija cuiva. Cine erau aceia din casa de oaste? Erau apostolii. Iar din apostol sunt toți prelații slujitorii Sfântului Altar, cărora li se încredințează, ei stând în casa de oase, toți bolnavi găsiți în cărare, jefuiți de acești tâlhari, neadormit și niciodată sătui de a jefui, care sunt diavolii. S-a dat 2 dinari acestuia ca să-l vindece pe cel care este în cărare. Legea veche și legea nouă. S-au dat cele două daruri de cele două testamente din contextul cărora vei găsi alipia care s-o pui pe rana celui rănit. Găsim că acest samarinean a turnat un teren și vin peste rând. Ce simbolizează acestea? Primul simbolizează darurile lui Dumnezeu care noi le găsim în Biserica lui Dumnezeu lăsate în custodia slujitorilor lui Dumnezeu. Că ne amintim din altă Evanghelie care spune așa, de este cineva bolnav să meargă la preoții bisericii și ungându-l cu untul de lemn se va face sănătos. După ce a turnat un delem care, fiind o materie grasă, vindecă carnea putredă alungând boala, a turnat vin. De ce a turnat acest samarinean vin? Găsim o anecdotă explicație în Psaltirea lui David. Paharul este în mâna Domnului cu vin amestecat, plin de amestecăture. Turnata din ce s-a încerat, iar drojdile nu s-au deșertat, deavor păcătoșii pământului. Vinul noi știm că are două părți în firea lui atunci când omul bea. Îți dă putere, dar și împătându-te te face ca un animal, fiindcă omul bea nu are nicio judecată și se coboară în regnul animalelor, devine un măscăriș al tuturor celor care trece lângă el. Dar în partea conținutului de astăzi, vinul este mânia lui Dumnezeu. Deci Hristos, acest samarinean, toate în partea benefică peste vremile tale, urmând ca în ceasul când va veni, se va întoarce spre judecată să se aprindă de mânia de partea ascunsă a vinului, care este mânie. Și face-ne o mică digresiune în cuvânt când spune prorocul, glasul Domnului celui ce taie, cel ce taie para focului. Para focului este făcută din două părți componente, căldura și lumina. Glasul Domnului care taie para focului simbolizează glasul de judecată în ceasul nemicalnic al judecății, a despărțirii păcătoșilor de către drept. Căldura, focul care este nesuferit pentru carne va fi dat pentru păcătoși prin glasul Domnului, iar lumina va fi dată celor care se învrednicesc de ea. Deci partea de vin care s-a turnat peste rănile acestui căzut între tâlhari, vindecă, iar cealaltă care va aprinde mânia lui Dumnezeu se va descoperi în ceasul judecății. Acest samarinean menționează, când mă voi întoarce, tot ce mi-ai cheltuit cu el, eu îți voi plăti. O steneală a celor care duc cuvântul lui Hristos pe tot pământul, dezrădăcinând prin auzirea lor, a cuvintelor, idolatria sau patimile care își fac cuibur atât de satornice în sufletele oamenilor, se va plăti toată osteneala în ceasul judecății. Deci s-a dat Dumnezeu ție, slujitorul al lui Dumnezeu, acești doi dinari, iar ce de mai cheltui cu vindecarea celor bolnavi sufletește, te vei judeca cu acela, cu acel samarinean care ți-a adus ție acest bolnav. Iubiților credincioși, găsim ca parte constituentă în această pildă milostivirea lui Dumnezeu. Dacă cei doi au trecut pe lângă acest rănit și căzut între tâlhari și nu au fost vindecat, câtă milostivire, câtă bucurie a putut să cuprinde în simțurile lui acest muribund. Deci iată marele dar și care ne l-a lăsat Dumnezeu nou pe pământ. Marea lui milostivire că El întotdeauna caută și cercetează ca un doctor cu glas și cu mângâiere, cu plândețe de mamă, pe tot cel ce caută pe El. Noi dacă apelăm un pic la conștiința noastră și știm ce este păcatul și punându-L în adevărata Lui fațetă de săgeata diavolului, ne cam vedem haina sufletului cât este de ruptă, câte răni avem pe sufletul nostru, cât de păcătoși cred că suntem chiar cel căzut între tâlhari. Deci, dragi credincioși, întotdeauna omul se consideră căzut între tâlhari și jefuit atunci când nu păzește porunca lui Dumnezeu. Că Dumnezeu ți-a arătat legea Lui, care este ca un gard. Și așa cum oile păstorite cu blândețe, cu dragoste de către păstor, sunt îngrijite în primul rând prin gard și apoi prin veghere asupra lor, așa creștinii sunt înconjurați de gardul bisericii constituit din dogmele sale. Numai oaia nebună care sare din acel țarc va fi prinsă de lup, fiindcă lupul nu poate intra în interior datorită gardului. Latră ca un nebun în jurul gardului, dar oile stau cuminți acolo, neimpacientându-se, știind că este bun gardul și nu va fi spart niciodată să le atace. Așa este Biserica lui Hristos. Este atât de bine închegată în tot ce ne-a lăsat Duhul Sfânt prin Sfinții Părinți, că cei care se adăpostesc la zidurile ei și la propriu și la figurat, nu trebuie să-i pască niciodată frica de moarte. Și iarăși facem o mică digresiune în acest cuvânt. După evenimentele din 89 au venit din Occident, din Orient, din îndepărtatele meridiane ale lumii, ca niște lupi, ca niște fiare peste români să-l coopteze prin fel de fel de momenti, crede mie că iată cine sunt. Aș putea să spun, spre fericirea noastră, nu știu dacă vreunul din adevărata credință s-ar fi mângâiat cu plitul de linte atât de bine garnisit și împodobit de către aceștia care au venit dictând altă lege. Dar de ce? Au fost pregătiți și știu că ostenala este cel mai bun medicament de a te vindeca din carențele sufletului tău. Adică tot cel ce iubește crucea lui Hristos, tot cel ce a avut o conștiință curată știe că postul este cea mai bună alifie, fiindcă te lipești de Dumnezeu. Rugăciunea, cugetarea la Dumnezeu, care toate se fac cu osteneală și în bine că sunt cele mai bune medicamente, nimeni nu te va fura cu cele ușoare pentru frunte. Fiindcă cuvântul de astăzi se cumulează și cu lăsarea apostolului, începutul postului a nașterii Mântuitorului, ne putem da seama în plus de importanța lui. Dacă mergem pe stilul pildei de astăzi, de ce a căzut acela între tâlhari? A coborât din Ierusalimul de sus, din Eden, datorită călcării poruncii lui Dumnezeu. Și aici găsim chitesența acestei înțelepciuni lăsate de Duhul Sfânt prin Sfinții Părinți. De ce au lăsat postul în viața creștinilor? Aiurea! Că doar atunci când este lăsat aspect de post și tu trebuie să te circunscrii ca un creștin care vrei să te vindeci, repudind mâncarea de dulce, oare o mănâncă Dumnezeu sau preotul că spune? Nu. Ambii sunt sătui de toate. Nu-ți mănâncă mâncarea ta de dulce, că Dumnezeu, după cum spune, nu toate sunt ale mele. Voi flămânzi eu vreodată, au carne de taur întrebie sau sânge de sat care se aducea ca jertfă. Nu-i trebuie lui Dumnezeu de îndată ce este atât de bogat. Iar un preot care își urmează viața lui curată după perceptele Bibliei, nu-i va trebui niciodată ceea ce tu trebuie să repudiezi datorită legii postului. Ce prin aceasta noi ne arătăm, Doamne, atâta dar pot să-ți aduc, Tu ne-ai lăsat lege ca să nu mănânc. Și atunci se războiește trupul și diavolul cu tine, practic se întinde un front între tine și acești har. Și păzând legea lui Dumnezeu, că Dumnezeu te-a spus acest lucru și luptându-te ca și cu niște fiare, fiindcă pântecele dorește tot timpul învietor, din a păzi legea te vei dovedi cine ești. Ca un copil atunci când ia mânuța lui și după gândirea lui o floare, chiar neînsemnată dacă este, în mânuțe tremurânde, dar cu sinceritate de copil, o dă născătorilor lui. Atâta pot să dau spre mamă sau tată. Atâta putem să dăm și noi lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a spus, postește, că din aceasta te arăți cum păzești legea. Atunci când te duci în armată sau te înscrii într-un cod civic, sunt puse niște legi pentru convertirea socială. Poate unele sunt aberante, dar păzindu-le te arăți. Nu iubești. Iar cel care îți caută legea îți face împotrivă, oare nu te iubești? La fel este și Dumnezeu. Printre altă legi ne-a pus această lege, la care diavolul se scutremură atunci când omul, fiind în trup, va păzi această lege foarte tare. De ce? Că doar și diavolul postește, el niciodată nu mănâncă. El nu mănâncă că nu este în firea lui să mănânce, că este tu. Dar noi avem neputința noi, cu greu ne este să parcurgem acest foc. Iubiților credincioși, mulți sunt cei care găsesc că bolnav în cărare. Ne punem întrebarea întotdeauna, adică este bună. Și iată, găsim darul bisericii simbolizat în acel untelen. Untelenul care din alte evanghelie îl găsim dat numai de preot simțindu-l. Iar preotul simțește prin darul Duhului Sfânt, prin darul preoției. Și iată cât de frumos se scoate adeverirea preoției în fața tuturor sectanților care ignoră preoția și altarul. Aceștia propovăduiesc mereu cuvântul lui Hristos, într-adevăr cuvântul Bibliei, dar nu ți este suficient să-l spui și să-l audă creștinul, ci este suficient în vindecare și arifie de a face legea lui Dumnezeu. Și a face legea lui Dumnezeu nu înseamnă numai a povesti Scriptura. Ca povestit te numești un pom cu frunze, dar tu fiind să vii să dai roade. Și dacă nu te dai roade, bineînțeles că te departe vremii de tăiare și aruncare foc. Deci acest tâlhar nu este altul decât omul care, datorită jefuirii lui, de către diavol care sunt acești tâlhari, aleargă spre Dumnezeu și se vindecă prin darul lui Dumnezeu, dar și prin voința lor. Preotul și biserica mereu îți spune cum să te păzești în cărările vieții tale, ca nu cumva să te necinsești de această jefuire. Îmi amintesc de cineva, de un duhovnic care în viața lui a întâlnit pe oarecare tânără, curată în primind și poate neascultând, s-a căsătorit. Dar nu s-a căsătorit după lege, ci după cugetul ei. Nu a fost decât un simplu tâlhar care a jefuit-o de tot ce a fost mai scump în ea. Apoi, rămasă ca un rănit în cărare, plângea și spunea, nimic nu m-a frumos în mine. Iată un tâlhar găsit aici, găsit în pilda de astăzi. Știți că în viața cotidiană se mai întâmplă niște tâlhării de genul acesta. O fecioară cade în clasa unor golani, acestor tâlhari atât de sătoși de plăcere. Și multe din ele ne rezistând. Datorită acestor tâlhării atât de cumplite se sfârși. Pe ce? Este atât de bolnavă sufletește că i-a furat tot ce a fost scump în ea. Și pentru ea viața nu are niciun sens. Cugetarea, că este aplicată în practică și se sinucide, nu este bună. Dar nu în partea cealaltă, iată ce înseamnă păcatul. Am întâlnit odată în viața duhovnicească oarecare bătrână, cum am prins-o în viața mea, spre sfârșitul vieții. A pierdut un copil cândva, dar nu fiindcă a vrut ea, ci datorită unor cauze nevoite de ea. Atâta remușcare a avut față de cer, fiindcă a născut un copil mort, încât că niciodată nu a mai mâncat la masă și nu a mai dormit pe pat. Poate niște urechi iscoditoare vor zice că sunt niște fanatici, niște extremi, excentrici aceștia. Nu! Ci mai degrabă am putea să spunem că au o conștiință perfectă spre cer. Păcatul, dacă imediat apelezi la conștiință, îngăsește, nu ți este decât o rană adânc rădăcinată în carnea sufletului tău. Deci, dragi credincioși, să știm că întotdeauna orice păcat, după puterile noastre, trebuie să ne ridicăm pe cât posibil înainte de a ne lovi, fiindcă după ce ne lovește, suntem implicați la o trenă întreagă de lucruri neplăcute. Du-te la medic, vindecă-te, s-ar putea aritmia să nu-ți prindă și s-ar putea să-ți pricinească moartea. Ca niște oameni cumiți care punem preț pe sufletul nostru, să iubim anticipat aceste alifii și să le avem mereu în traista vieții noastre, că s-ar putea inopinal să sară din latura drumului diavolului. Și atunci, având în traista ta sufletească postul, rugăciunea, Sfânta Cruce și toate celelalte, scoțând-o în cale, diavolul care este un tâlhar se va da înapoi. Vei deveni din cel neputincios și din un titan în fața lui. Ne amintim din viețile Sfinților când o fecioară, silită să se lepede de Hristos, nu acceptă acest lucru și în final se duce într-o casă de toleranță. Spre a fi umilită, închisă acolo, goală, în cea mai cumplită rușine și aștepta parte sfârșitul. Doamne, dragă pământ, mai bine să mă închidă de viu decât să fie necinsită. Iată cugetare de om curat, om cinstit. Iar tinerii de astăzi nu mai pun trece așa ceva. Și atunci a venit un oarecare din ostaș în spate joc de ea. Ea umilită în sina ei, pentru că trupul ei era desfărit, ca o sforțare ridică ochii spre cer. Doamne, ajută-ne în acest caz al neputinței mele. Și când a suflat ea în numele lui Dumnezeu asupra celui a pierit în fața ei. Iată ce înseamnă să fii armat cu puterea rugăciunii și cu cugetarea lui Dumnezeu. Indiferent în ce plasă sunt hărească de cădea, imposibil Dumnezeu să-și întoarce ochii dinspre tine. Și apoi tot cu rugăciune se ridică din moartea acela, dar nu i-a mai trebuit nimica, nu i-a mai trebuit această șefuire. Și din contra au ieșit amândoi din acea cameră, biruitor, mărturisindu-l pe Hristos și mi s-a tăiat capul amândoi. Și acest soldat văzând pentru faptul că ceea ce a văzut dincolo în ceasul morții lui, s-a îndreptat și l-a mărturisit pe Hristos în fața sătilor atât de serioase și însetate de sânge plăcinesc. Vedeți dumneavoastră viața pusă în diferite ipostaze, iar prin aceea ne scurgem noi ca o corabie de cărările mărilor. Din aceleași stânci, timonierii neatenți au dus corabia în fundul mării, fiindcă și-a sfintecat frunzele datorită acelor corpuri de stâncă sfintecătoare. Iar alții înțelepți și de timp la rău la avutul corabiei și-a ferit corabia, fiindcă alții au murit acolo, iar eu nu voi trece să mă spun și eu pe acolo. Vedeți de frumoasă se întrebește viața creștinească cu pașii cărărilor vieții noastre. Dar dacă nu știi legea lui Dumnezeu și nu știi cine este ascunsă și nu știi cine o caut, e logic că nu ești decât o oare care te-a avut singură nevinovată în gura lucrurilor. Iubiților credincioși, fiindcă acum apar zorii postului nașterii Mântuitorului. Deci, în seară va fi lăsata setului. Bine este ca să fiți puși în temă, să nu vă fie frică de această cărare care durează 6 săptămâni. Pe cât putem să-ți preveniți la puterile sufletești și trupești și să-l cercetăm pe Dumnezeu la această casă de oarte. Iar cel care este aici, cei care sunt aici, vor implora pe Dumnezeu ca să ne înțelepească și să cunoaștem din ce în ce mai mult hainele Dumnezeii, ca un supliment la parcurs de această cărare. Această cărare atât de semănată cu ispite și majoritatea ispitelor apar când cei de pe stilul nou servează deja Crăciunul ducându-se în derivă. Că aici este chintesența schimbării calendarului, de a te duce în dezorientare. De a te duce în dezorientare chiar sub masca Dumnezeirii. Că degeaba mai postești dacă nu postești cum ți-a spus Dumnezeu. Degeaba te rogi dacă nu faci legea lui Dumnezeu atunci când trebuie. Și acest post este destul de ușor. Se mănâncă pește în toate sărbătorile, sâmbăta și duminica. Și cum este semănat postul cu multe sărbători, nimeni nu se poate plânge, fiindcă pântă ce le cere prea mult din mofturoc. În al doilea rând, postul este atât de binefăcător ca o olifie, o alifie și pentru trup. Mulți doctori spun, mai postește, mănâncă mâncare ușoară, că dând acestui voi tot cărnul și tot mâncărul grase, te faci obez. Și unde te duci? Tot pe paturile spitalelor. Apoi, duminică, vom serba intrarea în Biserica Maicii Domnului, un praznic împărătesc al împărătesei cerului și al pământului. De asemenea, pentru la pește. Sâmbătă este Sfântul Grigorie de Capolinu, care aveți dragoste să ne mai facem un avocat în plus care să plădeze pentru noi atunci când mergem ca inculpați în fața divanului judecății. Trebuie să fim un pic isteți în cursul vieții noastre, să ne punem avocatură puternică acolo, atunci, în acel ceas. Iar tocmi un avocat în ceasul judecății, ce trebuie? Nu trebuie bani sau influență sau să refugi la alte probleme de plăcere, cum este în lumea de astăzi. Pune genunchii în fața Sfântului, fă-i o osteneală în plus, iar el va merge, Doamne, s-a rugat mie numele Tău, deci ajută-l în ceasul judecății. Aceasta este taina, chitesența Sfinților care mi-a lăsat Dumnezeu pe pământ. Avocatura noastră în ceasul judecății. Dar dacă suntem atât de intolerți, niciodată nu vom avea acolo o credoarie spre ajutorul nostru în ceasul scrâșnirii dinților. Deci acestea fiind spuse, aș dori ca Bunul Dumnezeu să ajute fiecăruia dintre noi, iar cei care încep o viață creștinească nouă, punând preț pe post, să le ia frica de post. Că într-adevăr printre noi sunt oameni care sunt fricoșează de post mai ceva ca de o sabie ascuțită de Dumnezeu. Nu este o frică, ci mai degrabă diavolul îți dă frică de post, fiindcă el se cutremură în fața acestei cărți neputincioase când vede că este supusă acestui, în ghilimele pus, supliciu al pântecelui. Dar nu mânca atunci când îți cere pântecele cele poftitoare. Iubiți-ne-o credincioși să ne dea Dumnezeu tuturor a putere, de a merge înainte și mai ales înțelepciune de a discerne toate cuvintele lui Dumnezeu care se cuvinte.